Wstęp wolny. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program pierwszy, trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 15 października pójdziemy do urn. Z chwilą publikacji prezydenckiego postanowienia w Dzienniku Ustaw formalnie rozpocznie się kampania wyborcza. Posłanka Katarzyna Sójka będzie nową minister zdrowia. Premier przyjął dymisję Adama Niedzielskiego. Atak rekina przy plaży w Nowym Jorku. Kobieta w stanie krytycznym trafiła do szpitala. 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Tak zdecydował prezydent po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Jak powiedział w TVP Info szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, z chwilą publikacji prezydenckiego postanowienia w Dzienniku Ustaw formalnie rozpocznie się kampania wyborcza, a to nakłada na uczestników wyborów określone obowiązki. Kampania rusza. Przede wszystkim będą musiały się ukonstytuować organy wyborcze po stronie tych podmiotów, które w wyborach uczestniczą, czyli komitety wyborcze partii politycznych, komitety wyborcze wyborców. Potem następują procedury rejestracji kandydatów, zbierania podpisów. To wszystko się już będzie toczyło zgodnie z określonym kalendarzem. Do 28 sierpnia należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu Komitetu Wyborczego Partii Politycznej, Koalicyjnego Komitetu Wyborczego lub Komitetu Wyborczego Wyborców. Natomiast 6 września o 16 upłynie czas na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Premier przyjął dymisję Adama Niedzielskiego ze stanowiska ministra zdrowia. Jednocześnie poinformował, że nowym szefem resortu będzie posłanka Katarzyna Sójka. Dymisja to następstwo wpisu ministra, w którym ujawnił on dane z systemu pacjenta, podając imię i nazwisko lekarza oraz preparaty, jakie sobie wypisał. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że media i opozycja dokonały manipulacji w sprawie twitterowego wpisu ministra. Podkreślił jednak, że mimo wszystko Adam Niedzielski popełnił błąd, dlatego przyjął jego dymisję. W trakcie tego obnażania kłamstwa doszło jednocześnie też do pewnego błędu i właśnie dlatego, aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc dobro pacjenta. A więc właśnie od koordynowanej opieki począwszy, a skończywszy na szpitalach, które są jak najlepiej wyposażone i zgodnie z zasadą po pierwsze nie szkodzić, primum non nocere, taka decyzja została podjęta. Minister Adam Niedzielski, odpowiadając na zarzuty ujawnienia przez niego danych wrażliwych z systemu informatycznego, zapewnił, że nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów. Sprawa wywołała jednak oburzenie w środowisku lekarskim i żądanie dymisji ministra zdrowia. Jest wniosek o areszt tymczasowy dla 39-latka, który dziś usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym 11-latki z Sosnowca. Dziewczynka zaginęła w sobotę wieczorem. Dobę później policja uruchomiła procedurę Child Alert. Dziewczynka została odnaleziona w poniedziałek rano poza województwem śląskim. Była cała i zdrowa, nie miała żadnych obrażeń. Jednakże z uwagi na dobro śledztwa policja nie informuje o szczegółach. Czynności z udziałem zatrzymanego w sprawie rozpoczęły się w sosnowieckiej prokuraturze we wtorek rano. Mężczyzna usłyszał zarzut uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego albo osoby nieporadnej. Jednak po zakończeniu przesłuchania prokurator pozyskał nowe, obszerniejsze dowody w sprawie. Konieczne było więc uzupełnienie zarzutów. Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego po raz drugi skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Polskiego Radia Katowice Samuel Baron. Nie chcemy stąd wyjeżdżać, mówi dwoje Polaków zaatakowanych w Irlandii Północnej. Zamaskowani mężczyźni wtargnęli do ich domu w Newtown Abbey w okolicach Belfastu. Wybili szyby w oknach i zniszczyli samochód. Policja uważa, że to przestępstwo z nienawiści wynikające z antypolskich uprzedzeń. To już drugi taki atak, pierwszy miał miejsce zimą. Z poszkodowanymi rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Moja rozmówczyni była w domu podczas ataku. Zeszłam 2 stopnie na dół i zobaczyłam dwóch chłopaków uciekających ze młotkami w ręku. Nie wyglądają przyjemnie na pewno 17-latkowie w kominiarkach, w kapturach z młotkami. Moi rozmówcy prosili o zachowanie anonimowości. Ja to tak naprawdę od środy to w ogóle nie śpię, więc to spędza się tak te noce, że się jest. Na czujce. Policja potwierdza w przesłanym Polskim Radiu oświadczeniu, że uważa, że było to tak zwane przestępstwo z nienawiści, czyn powodowany ksenofobią. Polacy nie

przyznaje zespół Rammstein. Twierdzą panowie, że nie graliby tego, co grają, gdyby nie Laibach właśnie. No to teraz specjalnie dla nas na dobry początek taka muzyka lekka, łatwa i przyjemna i gwizdana do tego The Whistleblowers. Tak nazywa się ten utwór. Prosto ze Słowenii, Laibach. Laibach ze Słowenii. W Trójce oczywiście jak Laibach powstawał, to była Jugosławia, dopiero 10 lat później, prawda? Słowenia się narodziła, no a zespół te pierwsze lata to miał trochę tam problemów u siebie, ale jakoś dawał radę. Laibach. Może trochę rock'n'rolla, a nie, jako że to wtorek i już mamy piłkarskie wtorki, eliminacje do Ligi Mistrzów, Raków już od 7 minuty za Risem Limassol prowadzi 1-0. No to teraz trochę rock'n'rolla, z tym, że to taka trochę ciekawostka, nie wszyscy może zdają sobie z tego sprawę, że utwór Brand New Cadillac, który miał w repertuarze zespół The Clash, to rock'n'rollowy standard, to był rok 1959, był taki bohater rock'n'rollowy Vince Taylor. Występował z grupą The Playboys, no i to on stworzył właśnie ten kawałek. No ale my słuchamy wersji The Clash. grupa The Clash w Trójce. Brand new Cadillac, stary rock'n'rollowy przebój. No tak przy każdej okazji staram się w krótkich zdaniach po prostu komentować to, co się działo w latach 70. w Anglii, w Ameryce, w innych krajach, jak rozpoczynał się ten punkowy boom. To był po prostu taki ciąg dalszy tego korzennego rock'n'rolla z lat 50. Nie tylko The Clash, ale i Sex Pistols też mieli w repertuarze rock'n'rollowe kawałki, standardy. Nasz człowiek teraz i to będzie przebój wakacyjny. Według mnie, skromnym moim zdaniem, to największy wakacyjny tego lata przebój. Nosi zresztą tytuł Wakacje. Wykonawcą jest Zenek Kupatasa, naprawdę Sebastian Zbigniew Zenon Grabowski. Wiele lat z zespołem Cabanos, no a od lat 5 już pracuje na swoje nowe imię i nazwisko, czyli Zenek Kupatasa. Nowiutka płyta, Rezyliencja numer 2, Jakie to jest piękne, tak nazywa się album. Zenek w utworze Wakacje. Plaża, działka lub las, gdziekolwiek gdzie czas troszkę zwolni dla mnie. Tam gdzie mogę, a nie muszę, i gdy mam ochotę na nic, to chwilkę na nic skradnę. Jestem panem swego szczęścia, jak to jest wolność, a ja jestem wolny jak ptak. I już radość we mnie wzbiera, bo dziś będę tańczyć i pić, będę na jawie śnić. I nie dam niczemu tego coś nie dam. Miała być piękna pogoda, tu ciągle pada i pada i pada. I no i co? I fajnie miało być, piękne słoneczko, a tu ciągle pada i pada i pada. I no i co? Zabawnie. Poszli. Chowają się, by nie zmoknąć, a mi wszystko jedno jest. I już myślę, jaka będzie gratka, jak mi zasmakuje ciepła herbatka. I nie dam niczemu tego popsuć, nie dam. Miała być piękna pogoda, tu ciągle pada i pada i pada. I no i co? I fajnie miało być, piękne słoneczko, a tu ciągle pada. Zenek Kupatasa w Trójce. Zdecydowanie najbardziej optymistyczny z polskich artystów. Wakacje poza nami. Myślę o piosence na razie tylko. I chciałbym Państwu przypomnieć o koncercie niedzielnym, w ramach wspierania polskiej twórczości i młodych. Chciałbym poinformować o koncercie w niedzielę laureat Nagrody Trójki dla debiutanta właśnie na festiwalu w Opolu, czyli Jan Majewski. Da tu koncert w studiu gminy Agnieszki Osieckiej. To jest 13 dzień sierpnia, godzina 25. I jeśli chcą Państwo wpaść na Myśliwiecką, otrzymać wejściówki, to piszemy. Adres zofia.sylwin@polskieradio.pl. Do Zosi piszemy. Jeszcze może później o tym przypomnę. To jest niedziela po 20. Janek Majewski. A teraz coś z Manchesteru. Zespół, który krótko istniał, 3 lata, 79, 82, ale zwrócił moją uwagę, chociaż sławy oczywiście żadnej wielkiej nie zdobył. The Mothman. Tak nazywa się grupa, nazywała grupa, muzycy Dorothy Column, między innymi płyty dwie duże, kilka singli, potem zespół rozsypał się, ale ciekawostka jest taka, iż dwóch muzyków dołączyło do Mika Hacknalla, i potem już pasmo sukcesów z zespołem Simply Red. A zatem The Mothman w utworze Temptation. We'll be right back. The Moth Man w utworze Temptations. No, pamiętajmy Joy Division, potem zaraz przecież New Order, to mniej więcej te czasy. No, a potem Madchester i manchesterski rave, tak pod nóżkę granie, ale bardzo sympatyczne. The Moth Man poza nami, teraz będzie spokojny, ale artysta, no, też z najwyższej półki, Mick Harvey. Tak, to ten człowiek od Nicka Cave'a. Razem wiele czasu spędzali i The Boy Next Door, i Birthday Party, i oczywiście Bad Seeds, ale Mick Harvey to również kilka albumów solowych i w większości to płyty z kompozycjami Serge'a Gainsbourga, jeden z największych fanów Gainsbourga, właśnie Mick Harvey. No to teraz tego wielkiego francuskiego kompozytora utwór nam zaśpiewa Mick Harvey w kompozycji God Smokes Havanas. God is a smoker of Havanas. I see his gray clouds in the sky. No, he smokes them even in the night. Just like me, love my life. You're just a smoker of Titan. I see a blue billowing cloud. Sometimes it brings tears to my eyes. Halava, you're my master after God. God is a smoker of Havanas. He himself gave me to understand smoking can send you to the promised land. I know it, darling. Take my hand. You're just a smoker of Titania. Without them, you're always in a mood. Open up your eyes to the light of my moon. Open them for the love of God. God is a smoker of Havanas. I'm very close to you, but far from him. I would like to keep you always under my wing. Understand me. You're just a smoker of Titania. And the last thing I want to see is the love light shining in your eyes for me. Love me in the name of God. God is just a smoker of Havana. He himself gave me to understand smoking can send you to the promised land. I know it, darling. Take my hand. Trójki, różne nastroje i klimaty. Pytają państwo, kto z Mickiem tutaj występował. Taka pani popularna w Niemczech, Andrea Schroeder. No i w roli głównej Mick Harvey w utworze Serge'a Gainsbourga. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, różne nastroje, klimaty, a słuchacze Trójki od wielu, wielu lat zainteresowani byli i są teraz, bo zespół nadal działa tym, co robi grupa Red Box. To było dokładnie 40 lat temu, jak zespół wystartował w Londynie. No, wiele grania, wiele płyt, potem 20 lat przerwy, ale od 13 lat Red Box znowu koncertuje i od czasu do czasu coś nagrywa. Jest nowa piosenka, a zespołu, którym kieruje od samego początku Simon Toulson Clark, ta nowa piosenka nosi tytuł Wait for You, Red Box. I've been loco, I've been zen, chasing rainbows way back when. Za 25 minut będzie godzina 21. Jak zwykle lekko, łatwo i przyjemnie zespół Red Box, nowiutka piosenka tej drużyny z Londynu. Przyniosłem do studia dziś taką płytę zatytułowaną Rowery pancerne i przyjaciele. Wybór utworów lata 95-2015. Przypomnę albo poinformuję o tym, iż Pancerne Rowery to był jeden z tych kilkudziesięciu zespołów tworzących w latach 80. trójmiejską scenę alternatywną. Oj, co tam się nie działo wtedy nad morzem w Trójmieście. Fantastyczna atmosfera i aktywne środowisko twórcze i towarzysko również. Wszystko się zgadzało. I O deszczu będzie. Bardzo ładna to jest kompozycja. Trochę melancholijna na każdą pogodę w zasadzie, bo bardzo dobrze to jest zrobione. Deszcz pancerne rowery. Pancerne rowery. Tam Ta scena trójmiejska, alternatywna, to nie tylko ostre rockowe granie, to i takie, taka również muza. No to teraz ożywienie nastąpi. Imelda May, artystka z Dublina, jeszcze panowie będą jej towarzyszyć. Noel Gallagher, ten z Oasis, i jeszcze Ronnie Wood, ten z Rolling Stonesów. Just One Kiss. Imelda May, no i Noel Gallagher i jeszcze Ronnie Wood. No to kolejna artystka śpiewająca, a tym razem z Ameryki, Alison Mosshart. Tak jest, i jej partner artystyczny Jimmy Hintz, Anglik, razem tworzą od wielu, wielu lat duet The Kills. No Alison Mosshart oczywiście z Jackiem White'em też w Dead Weather, no ale my posłuchamy czegoś bardzo nowego teraz, duetu The Kills. Piosenka nosi tytuł New York. We'll be right back. for you. See, you got me where you want me. Boom, boom, boom, what you do, do, do. I'm gonna rip it from the deepest root. I made it easy for you. See, you got me where you want me. You take. Propozycja duetu The Kills. Proszę Państwa, ten utwór Tomka Organka, który teraz Państwu zagram, no sierpień, chór Politechniki Morskiej ze Szczecina, również razem z Organkiem, no i fotograf Brok. Zawsze jak słucham tego utworu, to dreszcze przechodzą mi przez plecy. Niesamowity utwór. Jestem fotograf, mówił mi Brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. O powstańczym fotoreporterze Eugeniuszu Lokajskim posłuchamy. Organek i chór Politechniki Morskiej. Jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie przebłyska, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się, go to na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie minuty. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dwie rundy po mieście, gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj ty rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, i gdzie jeszcze chłopiec? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 1:29. Już Marszałkowska, 1:29. Bye.